北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner. 欢迎您继续收听广播系列讲座《德语三百句》。在这次节目中，我们学习第25课，在失物招领处。 Heute lernen wir Lektion 25 im Fundbüro. 在学习新的一课前，我们先复习上一次课学习的内容。上一次课里，我们学习了关于报户口办理延长居留手续的话题，现在请您听一个对话。Guten Tag, kann ich mich hier anmelden? Ja, haben Sie Ihre Papiere mitgebracht? Ja, hier sind meine Papiere. Sind Sie finanziell gesichert? Eine Stiftung gewährt mir Stipendien für ein halbes Jahr. Zeigen Sie mir bitte die Bestätigung der Stiftung. Das ist die Bestätigung. Dann füllen Sie bitte dieses Formular aus. 请您再听一遍这个对话。Guten Tag. Kann ich mich hier anmelden? Ja. Haben Sie Ihre Papiere mitgebracht? Ja, hier sind meine Papiere. Sind Sie finanziell gesichert? Eine Stiftung gewährt mir Stipendien für ein halbes Jahr. Zeigen Sie mir bitte,Die Bestätigung der Stiftung. Das ist die Bestätigung. Dann füllen Sie bitte dieses Formular aus. 现在我们开始学习新的一课。出门在外，有时难免丢东西。丢了东西，怎样在失物招领处找自己丢失的东西呢？这是我们今天学习的话题。假如您丢了一个公文包，可以这样和失物招领处的工作人员说。 Ich habe meine Aktentasche verloren. 我的公文包丢了。 Ich habe meine Aktentasche verloren. Ich habe meine Aktentasche verloren. 这是一个现在完成式的句子。Verloren 是动词 verlieren 的第二分词。我们用这个句型做一个替换练习，把公文包换成我的钱包。钱包是 die Brieftasche。 Ich habe meine Brieftasche verloren. Ich habe meine Brieftasche verloren. 这句话还可以用下面这个句型说。 Meine Brieftasche ist weg. 我的钱包不见了。 Meine Brieftasche ist weg. Meine Brieftasche ist weg. 下面用这个句型说，我的公文包不见了。 Meine Aktentasche ist weg. Meine Aktentasche ist weg. 这时工作人员会问您包里都有些什么东西。 Was war in der Tasche? 包里都有什么东西。 Was war in der Tasche? Was war in der Tasche? 比如您的包里有证件和一本通讯录。 In der Tasche sind Ausweise und ein Adressbuch. 包里有证件和一本通讯录。 In der Tasche sind Ausweise und ein Adressbuch. In der Tasche sind Ausweise und ein Adressbuch. 我们再做一个练习，包里有证件和100 Mark. In der Tasche sind Ausweise und 100 Mark. In der Tasche sind Ausweise und 100 Mark. 工作人员要了解您在什么地方、什么时间丢的包。 Wo und wann haben Sie die Tasche verloren? 您在什么地方、什么时间丢的包？句子里的疑问代词 wo 问地点。Wann 是问时间，请跟着读一读这个问句。 Wo und wann haben Sie die Tasche verloren? Wo und wann haben Sie die Tasche verloren? 有时我们自己不知道是在什么时间或在什么地方丢了东西，就只能说。 Das kann ich leider nicht genau sagen. 这个我说不准了。 Das kann ich leider nicht genau sagen. Das kann ich leider nicht genau sagen. 要是一小时前发现包没有了，就可以说。 Vor einer Stunde habe ich bemerkt, dass meine Tasche weg war. 一小时前我发现我的包没了。 句子里用了一个 das 从句，要注意从句里跟主语变化的动词放在句子最后，请再跟着读一读这个句子。 Vor einer Stunde habe ich bemerkt, dass meine Tasche weg war. Vor einer Stunde habe ich bemerkt, dass meine Tasche weg war. 我们用这个句型做一个替换练习，请说一小时前我发现我的钱包没了。 Vor einer Stunde habe ich bemerkt, dass meine Brieftasche weg war.Vor einer Stunde habe ich bemerkt, dass meine Brieftasche weg war. 您讲明丢失东西的情况后，失物招领处的工作人员会这样说。 Wenn Ihre Sachen hier abgegeben werden, werden wir Sie sofort benachrichtigen. 如果有人把您的东西交来，我们会马上通知您。在这句话里，我们用了一个 when 从句。When 在这里表示假如、如果的意思。句子里的 abgegeben是第二分词，动词的原型是 abgeben， 请跟着读一读这个句子。 Wenn Ihre Sachen hier abgegeben werden, werden wir Sie sofort benachrichtigen. Wenn Ihre Sachen hier abgegeben werden, werden wir Sie sofort benachrichtigen. 下面请把句子里的 Ihre Sachen， 您的东西换成 Ihre Tasche， 您的包说一说。 Wenn Ihre Tasche hier abgegeben wird,werden wir Sie sofort benachrichtigen. 如果有人把您的包交来，我们会马上通知您。 Wenn Ihre Tasche hier abgegeben wird, werden wir Sie sofort benachrichtigen. 我们把刚才学过的句子编成一个小对话，请您听一听。Guten Tag, ich habe meine Aktentasche verloren. Sie haben Ihre Aktentasche verloren? Was war in der Aktentasche? Meine Ausweise, ein Adressbuch,und 100 Mark. Wo und wann haben Sie die Tasche verloren? Das kann ich leider nicht genau sagen. Vor einer Stunde habe ich bemerkt, dass sie weg war. Wenn Ihre Aktentasche hier abgegeben wird, werden wir Sie sofort benachrichtigen. Danke. 对话里有一句话是这样说的。Vor einer Stunde habe ich bemerkt, dass sie weg war.Das 从句里的代词 sie 是指前面说的 die Aktentasche， 请再听一遍这个对话。 Guten Tag, ich habe meine Aktentasche verloren. Sie haben Ihre Aktentasche verloren? Was war in der Aktentasche? Meine Ausweise, ein Adressbuch und 100 Mark. Wo und wann haben Sie die Tasche verloren? Das kann ich leider nicht genau sagen.Vor einer Stunde habe ich bemerkt, dass sie weg war. Wenn Ihre Aktentasche hier abgegeben wird, werden wir Sie sofort benachrichtigen. Danke. 如果丢失的东西找到了，失物招领处的工作人员经过确认后会通知您。请听下面的句子。 Anhand der Papiere können wir feststellen, dass Ihnen diese Tasche gehört. 我们从证件上可以确认这个包是您的。句子里的 Papier 这个单词我们已经见过了，单数时 das Papier 是纸张的意思，复数时 die Papier 是证件的意思。请再听一下这个句子。 Anhand der Papiere können wir feststellen, dass Ihnen diese Tasche gehört. Anhand der Papiere können wir feststellen, dass Ihnen diese Tasche gehört. 在德国，一般要给拾到东西的人一份酬金以示感谢。 Zum Dank möchte ich dem Finder eine kleine Belohnung geben. 我想送一份小小的酬金以示感谢。Eine kleine Belohnung， 汉语的意思是一份小小的酬金。我们再读一读这句话。 Zum Dank möchte ich dem Finder eine kleine Belohnung geben. Zum Dank möchte ich dem Finder eine kleine Belohnung geben. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了，感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiedersehen。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. Listener 朋友您好，很高兴又和您在法语三百句节目中见面了，我是彭文娟。 Bonjour, chers amis, je suis Marc. 在今天的节目中，我们将学习第30课，关于体育运动的一些用语。 Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 30, le sport. 在学习新的内容之前，请您听一段小对话。 Lucie, que préfères-tu? Aller au concert ou au spectacle? Au spectacle. Hier soir, je suis allée au théâtre et c'était une pièce de théâtre merveilleuse. Tous les spectateurs en étaient contents. Que penses-tu des acteurs? Ils ont joué d'une façon admirable. Alors, que préfères-tu? Aller au concert ou au spectacle? Ni l'un ni l'autre. Je préfère le sport. Je suis un grand fanatique de football. 在上面的小对话中，我们复习了关于演出的一些用语。可马克对演出不感兴趣，他酷爱运动，是一个足球迷。在这一课中，我们就来学一些与运动有关的用语。 Faites-vous souvent du sport? 您经常进行体育运动吗？ Faire du sport 就是进行体育运动。 Faites-vous souvent du sport? Faites-vous souvent du sport? 体育运动多种多样，但都有益于身心健康。 J'aime bien la natation, mais je n'aime pas le volleyball. 我很喜欢游泳，但是不喜欢排球。游泳是 la natation， 排球是 le volleyball， 也可单独说 le volley。 J'aime bien la natation, mais je n'aime pas le volleyball. J'aime bien la natation, mais je n'aime pas le volleyball. Volleyball 是排球，与这个词类似的还有篮球。 Le basketball est mon sport préféré. 篮球是我最喜欢的运动，最喜欢的。可用 préféré 这个词，如果最喜欢的小说可以这样表达 mon roman préféré。 Le basketball est mon sport préféré. Le basketball est mon sport préféré. 乒乓球发源于中国，所以这个单词正是中文乒乓的音译。 Jouez-vous souvent au tennis de table? Jouez-vous souvent au ping-pong? 您经常打乒乓球吗？打球用 jouer au 这个短语，如 jouer au volley, jouer au basketball, jouer au ping-pong. Jouez-vous souvent au tennis de table? Jouez-vous souvent au tennis de table? 法国最流行的运动项目是足球，同样在中国爱好足球的人也不计其数。 Hier soir, j'ai assisté à un match de football.Entre l'équipe de Beijing et l'équipe de Shanghai. 昨天晚上，我观看了一场北京队对上海队的足球比赛。足球比赛是 a match de football. 观看用 assister à. Hier soir, j'ai assisté à un match de football entre l'équipe de Beijing et l'équipe de Shanghai. Hier soir, j'ai assisté à un match de football.Entre l'équipe de Beijing et l'équipe de Shanghai. 那么这场比赛谁胜谁负呢？ L'équipe de Beijing a gagné avec le score de 2-1. 北京队以2-1取胜。取胜用 gagner 这个词，失败用 perdre。 L'équipe de Beijing a gagné avec le score de 2-1. L'équipe de Beijing a gagné avec le score de 2-1. 下面我们把今天的内容连起来读一遍。 Faites-vous souvent du sport? J'aime bien la natation, mais je n'aime pas le volleyball. Le basketball est mon sport préféré. Jouez-vous souvent au tennis de table? Hier soir, j'ai assisté à un match de football entre l'équipe de Beijing et l'équipe de Shanghai. L'équipe de Beijing a gagné avec le score de 2-1. 我们再读一遍。 Faites-vous souvent du sport? J'aime bien la natation, mais je n'aime pas le volleyball. Le basketball est mon sport préféré. Jouez-vous souvent au tennis de table? Hier soir, j'ai assisté à un match de football entre l'équipe de Beijing et l'équipe de Shanghai. L'équipe de Beijing a gagné avec le score de 2-1. 您现在收听的是法语三百句节目。刚才我们学习了几种球类运动的名称，除球类以外还有很多其他的运动形式，其中跑步是最简单易行的。 Il fait de la course tous les après-midi vers 5 heures. 他每天下午五点左右跑步。跑步可以说 faire de la course. Il fait de la course tous les après-midi vers 5 heures. Il fait de la course tous les après-midi vers 5 heures. 我们知道每一个运动员的最高目标就是打破现有的世界纪录，创造新的世界纪录。 Qui a battu le record mondial? 谁打破了世界纪录？世界纪录是 le record mondial， 打破世界纪录就是 battre le record mondial。 Qui a battu le record mondial？ Qui a battu le record mondial？ 世界上最盛大的运动会莫过于奥运会了，它在公元前776年发源于希腊的奥林匹斯山。 Il a été le champion du saut en hauteur des Jeux Olympiques de 1992. 他曾是1992年奥运会的跳高冠军。跳高是 saut en hauteur， 冠军是 le champion, la championne， 奥运会是 les Jeux Olympiques. Il a été le champion du saut en hauteur des Jeux Olympiques de 1992.Il a été le champion du saut en hauteur des Jeux Olympiques de 1992. Marc, je sais que tu aimes le foot. Mon frère est un grand fanatique de football. Mon frère est un grand fanatique de football. Pour dire « quoi que ce soit », fanatique » comme « fanatique de volley ». Mon frère est un grand fanatique de football.Mon frère est un grand fanatique de football. 下面我们总结一下本课学习了哪些运动项目的表达法。游泳 La natation 排球 Le volleyball 篮球 Le basketball 足球 Le football 乒乓球 Le tennis de table 跑步 La course 跳高 Le saut en hauteur 关于表示进行某项体育运动有哪些方法，大家可参看教材第274页。最后，我们把本课的主要内容复习一下。Faire du sport. Faites-vous souvent du sport? Le sport préféré. Le basketball est mon sport préféré. Jouer au. Jouez-vous souvent au tennis de table? Jouez-vous souvent au ping-pong? Assister à un match de. Hier soir, j'ai assisté à un match de football entre l'équipe de Beijing et l'équipe de Shanghai. Gagner. L'équipe de Beijing a gagné avec le score de 2-1. Battre le record mondial. Qui a battu le record mondial? Les Jeux Olympiques. Il a été le champion du saut en hauteur des Jeux Olympiques de 1992. Un grand ou une grande fanatique de. Mon frère est un grand fanatique de football. 今天的节目就到这里，下次节目再见。 这次的外语实用口语三百句讲座节目播送完了。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 听众朋友您好，现在是俄语三百句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们你们好，我是单蓉蓉，欢迎大家继续收听俄语三百句。 Здравствуйте, дорогие друзья, это говорит Ольга. 在今天的节目中，我们来学习第25课文化生活。 Сегодня мы с вами поговорим о культурной жизни. 先请大家听一段对话，复习一下学过的内容。对话在教科书的190页。 Сегодня футбол. Футбол? А кто играет? Динамо и Спартак. Наверное, игра будет интересной. Будем смотреть по телевизору или поедем на стадион? Ну что ты, кто же смотрит футбол по телевизору? Конечно, поедем на стадион. А билеты? Купим в кассе стадиона. 请大家再听一遍对话. Сегодня футбол. Футбол? А кто играет? Динамо и Спартак. Наверное, игра будет интересной. Будем смотреть по телевизору или поедем на стадион? Ну что ты, кто же смотрит футбол по телевизору? Конечно, поедем на стадион. А билеты? Купим в кассе стадиона. 在对话中我们复习了关于体育的一些说法。体育已经成了人们生活中的重要组成部分，那么文化生活同样是人们生活中必不可少的一部分。文化生活涉及的范围很广，在这里我们只着重谈谈其中的两个方面，电影和戏剧。请大家看教科书的194页。 Сегодня мы главным образом поговорим о кино и театре. 当你想邀请别人去看电影，您可以这样对他说。 Давайте, пойдем сегодня в кино. 我们今天晚上去看电影吧。 Давайте, пойдем сегодня в кино. 这时对方可能会问您 Какой фильм идет сегодня? 今天演什么电影? Какой фильм идет сегодня? Какой фильм идет сегодня? 我们把这两句连起来说一下 Давайте пойдем сегодня в кино. Какой фильм идет сегодня? 我们再来听一遍 Давайте пойдем сегодня в кино. Какой фильм идет сегодня? 如果邀请别人去看剧，您可以这样说。 Давайте пойдем на спектакль. Давайте пойдем на спектакль. 如果是去听音乐会，您要说。 Давайте пойдем на концерт. Давайте пойдем на концерт. 我们在前面介绍过大剧院是莫斯科乃至俄罗斯最有名的剧院。那么要买大剧院的票，您该怎么说呢？ Будьте добры, у вас есть билет в большой театр? 劳驾，您这有大剧院的票吗？ Будьте добры, у вас есть билет в большой театр? Будьте добры, у вас есть билет в большой театр? 利用这个句式也可以问其他的票，例如 У вас есть билет на балет? 您这有芭蕾舞票吗? У вас есть билет на балет? У вас есть билет на балет? 或者 У вас есть билет на оперу? 您这有歌剧票吗? У вас есть билет на оперу? У вас есть билет на оперу? 如果您得到的答复是肯定的，您可以接着说。 Дайте, пожалуйста, билет на сегодня на 6 часов. 请给我一张今天六点钟的票。 Дайте, пожалуйста, билет на сегодня на 6 часов. Дайте, пожалуйста, билет на сегодня на 6 часов. 我们把这两句重复一下。 Будьте добры, у вас есть билет в Большой театр? Да. Дайте, пожалуйста, билет на сегодня на 6 часов. 在剧场里由于位置不同，票价也不相同，买票时需要指出。 Два билета в ложу. 两张包厢票。 Два билета в ложу. Два билета в ложу. 我们再来看看其他位置的票用俄语怎么说，比如池座票。 Билет в партер. Билет в партер. 二楼平台票。 Билет на балкон. Билет на балкон. 阶梯剧场票 билет на амфитеатр, билет на амфитеатр. 演出开始前，剧场门口有时会有等退票的人，他们会对您说 У вас есть лишний билет? 你有多余的票吗 У вас есть лишний билет? У вас есть лишний билет? 当您走进剧场，工作人员会问您 Хотите программу? 你要节目单吗 Хотите программу? Хотите программу? 一般剧院还备有望远镜可以出租。望远镜用俄语说是 Бинокль. Бинокль. 在俄罗斯的剧场和电影院都设有小卖部。如果你想去也可以问工作人员。 Где находится буфет? 小卖部在哪儿？ Где находится буфет? Где находится буфет? 我们把这三个问句再重复一遍。 У вас есть лишний билет? Хотите программу? Где находится буфет? 如果您迟到了，您可以请工作人员帮忙。 Простите, вы не покажете наши места? 对不起，您能带我们到座位上去吗？ Простите, вы не покажете наши места?Простите, вы не покажете наши места? 在俄罗斯，人们把去剧院当成一件大事，一般是不会迟到的。万一迟到了，人们会等到幕间休息时才进去，或者请工作人员帮忙找座位，否则会影响别人。当电影结束后，你也可以这样表示您的态度。 Фильм мне очень понравился. 电影我非常喜欢。 Фильм мне очень понравился. Фильм мне очень понравился. 在这里也可以把 фильм 换成其他的词，例如 цирк мне очень понравился. 马戏我非常喜欢。 Цирк мне очень понравился. Цирк мне очень понравился. 或者 спектакль мне очень понравился. 这个剧我非常喜欢。 Спектакль мне очень понравился. Спектакль мне очень понравился. 我们今天的课就上到这里，请大家注意课后复习。 Наш урок окончен. До свидания, дорогие друзья. 听众朋友，今天的俄语三百句节目到这儿就结束了。俄语三百句节目每周五的7:20和22:20播出，欢迎您连续收听。再会。 На хороших людей и плохих все делила ребятья порода. Мы играли в пиратов лихих и в отважных бродяг. Thank you.